ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه، وان كل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار، اعاذني الله واياكم من عذاب النار. ونقول فيجانا دنيا هي ولمنه ambao tunaishi ndani yake ni marhala katika marhala za uhai, ni sehemu ya kituo katika vituo vya uhai wa mwanadamu. Kabla uwepo wetu hapa katika dunia, tulikuwa mwanzo tuko katika matumbo ya mama zetu. Kabla ya hapo, tulikuwa tuko katika migongo ya baba zetu na vifua vya mama zetu, na haya tulionayo katika uhai huu wa dunia, muda huu mdogo ambao Allah alikadiria kila mmoja wetu kuishi, hii ni sehemu ya majaribio, ni sehemu ya kumchagulia mwanadamu uhai wake wa kudumu uwe katika utukufu wa milele au uwe katika tabu na mashaka yatakayodumu yasiyokatika. Allah anasema katika Qur'an, tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wahuwa ala kulli shay'in qadir, ametukuka yule ambaye mkononi mwake kuna ufalme na yeye ya kila kitu ni mweza. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah ambaye ameumba uhai na umauti akujaribuni nani kati yenu nyinyi atakayefanya matendo mazuri. Fahayatu likhalqi khalqi hiya al-ibada, kwa hiyo lengo la kuumbwa viumbe uwepo wetu katika hii dunia ni ibada. Lengo kubwa katika dunia lilokufanya mimi na wewe uwepo hapa, unapumua, Allah amekuumba mwanamke au mwanamume, ukawa umezaliwa na wenzako au peke yako, lengo la kuwepo kwako katika hii dunia alibada, ni kufanya ibada. Na haya tunayafahamu katika aya mashuhuri na maarufu Allah alikosema, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Ma uridu minhum birizqi wama uridu minhum an yut'imun, sitaki kutoka kwao riziki yoyote wala sitaki wanilishe. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, hakika ya Allah ndiyo mwenye kuruzuku mwenye nguvu iliyokamilika. Kwa hiyo ndugu zangu, uwepo wetu katika dunia sio sadaka, kama ni jambo lilitokeza wewe ukaumbwa hapa, yule akaumbwa kule, ukaumbwa mrefu au mfupi, ikawa ni mambo yaliyokuja bahati mbaya, bali Allah ametuweka katika hii dunia kwa lengo maalum. Afa hasibtum annama khalaqnakum abadan wa annakum ilayna la turja'un, hivi ndio mnadhania kwamba sisi tumekuumbeni kwa mchezo kujihapa kufuatilie siri za michezo duniani au mpira au nyimbo au wasanii, ikawa mtu utaratibu wake wa maisha ni huu, au mtu kuna madisa yake tu, ana habari ya sala wala sara wala Qurani wala sunna? La, afahasibtum annama khalaqnakum abathan, hivi mnadhania kwamba sisi tumekuumbeni kwa mchezo tu, wa annakum ilayna la turja'un, na kwamba kwetu sisi hamturejeshwa? Fa ta'ala Allahu al-malikul haq, Allah mtakatifu mfalme wa haki. Kwa hiyo Allah ametuumba kwa lengo maalum, akatupa shughuli maalum ya kufanya katika hii, akatutaka kumwabudu yeye peke yake. Wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a, mwabuduni Allah wala msimshirikishe Allah na kitu. Kwa hiyo kila mwanadamu haijalishi jinsia yake, ukubwa wake, ukumbi wake, urefu wake, lengo la kuwepo kwake duniani ni ibada, ibada ambayo itakayokuwa sababu ya kuokoka katika maisha ya akhera, katika kile kituo kinachopata baada ya hii dunia. Dunia ndugu zangu ni sehemu ya kupita, walikuwepo wetu wa watu kabla yetu katika shughuli nyingi. Sisi tulisoma, watu walisoma wakapita katika maeneo haya, hivi sasa ni kwa kumbukumbu, wapo katika makaburi yao. Kwa hiyo na sisi naosoma tasoma katika hii, ikamaliza watakuja wengine, ni katika wakati kila mmoja akiingia katika kaburi lake. Na hivi ndivyo Allah azza wa jalla alivyoweka huyu mwili. Allah anasema walaqad jitumuna furaja kama khalaqnakum awwala marra, na kwa hakika mtatujia ninyi mmoja mmoja kama tulivyokuumbeni mara ya mwanzo. Tulikuja duniani peke yako, ulipozaliwa wakafurahi peke yako, ulikuja ulitoka katika tumbo la mama yako. Kwa hiyo kadhalika katika maisha ya akhera utainimia peke yako, utazikwa peke yako katika kaburi. Ufahamu kwamba dunia ni sehemu ya haya majaribio ambayo Allah anataka tuweze kuyatii, tuweze kufanikiwa. Majaribio yapi? Ya kufanya mema, ya kufanya kheri, ya kumwabudu yeye Allah azza wa jalla peke yake, na kujiepusha na maasi na makatazo aliyokataza. Akiyafanya haya mje duniani, kuishi katika taa, kumwabudu mola wake mlezi, Allah anasema tilka sujudu Allah, hiyo ni mipaka ya Allah. Waman yuti llaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha lanhar, yoyote atakayemtii Allah na mtume wake, Allah atamwingiza katika pepo yenye kupita chini yake mito. Dhalika lfawzu ladhim, huko ndo kufaulu kukubwa zaidi. Kufaulu kukubwa sio kupata division 1 na 2 katika dunia hii, ni sehemu tu ya dunia, lakini kufaulu kukubwa ni mtu kukingwa na moto wa Allah na kuingizwa wapi? Katika pepo. Faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza, atakayekuwa mbali na moto, moto ukaekwa mbali naye, akakingwa, basi huyu akaingizwa katika pepo, huyu atakuwa amefanyaje? Amefaulu, amefanikiwa. Wa malhayatu dunya illa mataa lghurur, na haikuwa maisha ya dunia isipokuwa ni sehemu ya kudanganya. Watu wengi wanadanganywa na hii dunia, na Allah amekutaka tusidanganywe na maisha ya dunia, wala tusidanganywe na sheitani, wala tusidanganywe na dunia wala uzuri wake. Allah alipokuwa akizitaja sifa za makafiri akasema, dharuhu yakulu wayatamattau wayulhihimu lamalu fasaufa yalamun. Muhammad wake au makafiri wale na wastarehe, yakulu wawe wanakula tu, wayatamattau na wanastarehe tu, wayulhihimu lamal wakidanganywa na matumaini. Mtu anajihisi ataishi muda mrefu katika hii dunia kwa sababu bibi yake amekufa na miaka 85 au babu yake amekufa na miaka 72. Kwa hiyo ukimwambia twende katika ibada ya sala, hataki kusali. Ukimwambia twende katika mambo ya kheri, usikilize maneno ya Allah na Mtume, hataki. Ukimwambia mwanamke ajistiri, hataki. Yeye anahisi kwamba muda huu wa sahivi ni kujitafutia ujana na kuandaa vita yake, atakuwa nani, atafanya nini. Akishaingia katika maisha ya kuajiriwa na kupata kazi, hapo mbele baadaye ni watafanyaje? Atafanya ibada. Nani aliyokudanganya ndugu yangu? Kwani watu wanadhania kwamba vijana hawapo na mauti yanakuja muda wote? Kullu nafsin dhabihatul maut, kila nafsi itaondoka. Kwa hiyo tufahamu dunia hii ni sehemu ya ibtila, ya majaribio. Ikiwa umejijua kwamba wewe ni Muislamu na umelengwa katika dunia kwa lengo maalum, na Allah akakupa miongozo ya kuifanya, na kuna mambo akakukataza kuendelea, usifanye ushirikina, usifanye uzinzi, usisikilize nyimbo, usitembee vibaya, usidangane, usifanye ghushi, usifanye maasi, usifanye uovu, usigusane, usifanyane mambo mabaya. Yote haya ikiwa Allah amekutaka uyawache katika dunia, ukayafanya yale ambayo Mola wako alikuagiza, na ukajiepusha na yale ambayo Mola wako alikukataza, wallahi huko ndo kufaulu kwako. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, akujaribuni Mola wenu kati yenu nani atakayefanya matendo mazuri. Kwa hiyo duniani ni sehemu ya zarhu, ni sehemu ya kulima, kuyafanya yale matendo mazuri ambayo Allah amekuagiza. Haya matendo mazuri ndio yatakayokuwa anisi wako wa kukuliwaza katika maisha gani? Katika maisha akhira, katika maisha kaburini. Kaburini mtu anaingia peke yake. Almauti yati baghtatan walqabru sunduqul amal, mauti yanakuja ghafla, mauti yanakuja ghafla. Inawezekana kuwa unajiandaa na mtihani, mauti yakaja. Inawezekana umelala usiku, mauti yakaja. Unawezekana wewe uko na shirika zako uko barabarani, mauti yamekuja, yanakuja ghafla tu, na hakuna kile ambacho tutaweza kuzuia mauti. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Muhammad wa mimi mauti ambayo yeye anakimbia. Kuna watu hawataki mambo ya dini kwa sababu wanaona ukikaa sana kwenye mambo ya dini unawaza kufa kufa, na utafikani katika dunia ufe. Wanakwambia wewe kula ujana, usiwaze habari ya kufa. Kwa hiyo mtu mwingine ukimtajia mawaidha, ukimtajia qala Allah qala Rasul, yeye mambo haya hayataka kwa sababu hataki kujitia stress kwamba kuna maisha ya kufa baadaye, na kuna maisha ya kaburini, kuna maisha ya kusimamishwa katika siku ya kiyama. Yeye hayataki mambo haya. Sasa haya mauti ambayo nyinyi mnayakimbia, Allah anasema fa innahu mulaqikum, basi nyinyi mtakutana nayo. Lazima almautu ka'sun wa kullu nasin sharibuha, mauti ni kinywaji, ni gilasi, na kila mja atakinywa kinywaji hicho. Kadhalika anasema mshairi, kullu ibn unsa wa in qala salamatuhu yawman 'ala al-alati shudaba'a manqul, kila mtu anayezaliwa na mwanamke hata kama muda wake wa duniani utarefuka, ataishi miaka kadha wa kadha, kila mtu. Wa in qala masalamatu yawman 'ala al-alati shudaba'a manqul, kuna siku moja ataikwa katika mbao atakuwa na jeneza, kuna siku moja ataikwa kwenye jeneza atakuwa na bebwa, awe ni kiongozi, awe mwenye kuongozwa, awe mwanamke, awe mwanamume, kila mmoja kati yetu sisi huu ndio mwisho wake. Kama vile ambavyo mmoja wetu alipoanza kuzaliwa kwa kubebwa na watu, kwa kubebwa na mama yake na kunyonyeshwa, kadhalika kila mmoja kati yetu sisi itafika wakati atabebwa katika mabega ya wanaume, akipelekwa wapi? Makaburini. Fa idha hamalta ila alquburi janazatan, utapobeba kuelekea makaburi jeneza, ukashirikiza wenzako, bibi yako, ndugu yako, jamaa yako, fa'lam annaka ba'daha mahmulun, basi fahamu kwamba wewe kuna siku utabebwa, basi fahamu kwamba wewe kuna siku utabebwa. Kwa hiyo ndugu zangu, dunia ni sehemu ya ibtila. Usikudanganye uzuri wako wala nguvu zako wala akili yako wala uhodari wako ukamsahau Mola wako mlezi aliyekuumba, ili ufanikiwe katika masomo yako, ili ufanikiwe katika maisha yako, ili ufanikiwe katika mipango yako. Mwenye Allah azza wa jalla mbele yako, ihfadhillaha yahfadhuka, ihfadhillaha tajidu shujahaka, mhifadhi Allah la yatakashifaha, mhifadhi Allah utamkuta mbele yako. Fa idha sa'alta fas'alillah, ukiomba muombe Allah, kwa kuwa hakuna juu yake yenye kumshinda. Wa idha sta'anta fasta'in billah, unakutaka msaada basi utake msaada Allah azza wa jalla. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, nafahamu kwamba umma wako kukusanyika duniani ili waweze kukunufaisha wewe peke yako, mtu mmoja dunia nzima hawatoweza kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah atakwandikia. Walau jamau ala an yadhurruka bishaii lam yadhurruka illa bishaii qad katabahu Allah alayka, na lau kama watakusanyika ili wakupe madhara, wakuue, wakuteze, wakudhulumu, wakupige, hawatoweza isipokuwa kile ambacho Allah amekiandika dhidi yako. Kwa nini? Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf, kalamu ishanyanyuliwa, kilichoandikwa kimeisha, na zile karatasi zote zilikuwa ndugu zangu wanafunzi. Nini? baadhi ya wanafunzi wanajisahau kwamba wapo katika dunia ya Allah aliyewaumba, na kwamba wao ni Waislamu, na wanajadiliana wao Waislamu kabla ya chochote, kabla ya kuwa wanafunzi wenye Mungu, kwa sababu kila mmoja ana cheo chake na nafasi yake na hadhi yake, anabaki kuwa ni Muislamu. Na Allah ametutaka tusife isipokuwa kwa katika dini Uislamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife isipokuwa na nyinyi Waislamu. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanafunzi wanajipa nyuguru katika kila sehemu ya ibada kwa sababu yeye ni mwanafunzi. Mudafala umefika na uchelewesha kwa sababu yeye ni mwanafunzi. Sehemu ya kujistiri hajistiri kwa sababu yeye ni mwanafunzi. Dini yake kuisoma haitaki kwa sababu yeye ni mwanafunzi. Atafanya mambo ya maasi na haramu kwa sababu yeye ni mwanafunzi, na kujiona kwamba yeye ni mdogo. Atafika wakati atatubia kwa haya anayofanya, atayaacha kwa yale ambayo yuko nayo, na ilhali pengine ikifika muda ambao pengine masomo yamemalizika, unamkuta mtu uko na magari au unamkuta mtu uko na mambo mengine ya kidunia yasiyokuwa na manufaa katika dunia yake na akhera. Nyinyi wanafunzi, tufahamu kwamba pamoja na ujanafunzi kuna malaika pembezoni wanaandika mema na maovu unayoyatenda, unayoyafanya. Na Allah anasema katika Qur'an, ma yarqibu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hata katika mkono lote kwa kuna malaika raqibun atid. Kwa hiyo fahamu hili jambo liko unalolifanya, Allah analidhibiti. Allah anasema ndani ya Qur'an, inna kunna nastansifu ma kuntum ta'malun, hakika sisi tulikuwa tukiadhibiti na tukiandika yale ambayo yote tulikuwa tukiyafanya. Kwa hiyo mzani kwamba mambo yameisha hivi hivi, ayahsabu linsanu an yutraka suda, anadhani kwamba mwanadamu ataacha hivi hivi tu, la yumaru wala yunha, kama alivyosema Imamu Shafii, haamrishwi wala hakatazwi. La, maisha ya dunia hayapo hivyo ya Muislamu. Muislamu anaishi katika hii dunia, anajua ipo katika mipaka ya Allah, anajua ipo katika miongozo ya Allah, anajua ipo katika sheria ya Mola wake, na ili afanikiwe katika mambo yake, na Allah mtilie baraka, na Allah mtilie heri, aishi katika dunia, aishi katika mwongozo wake. Kwa nini? Kwa sababu usitizame kufanikiwa kwa mtu katika yale aliyokuwa nayo, ima kwa mali nyingi au kwa vyeo vingi au kwa elimu kubwa, kwa vyeti vingi, ukaona hayo ndio mafanikio. Mafanikio sio hayo. Mafanikio tumeyataja katika aya, Allah aliposema, faman zuhziha anin nari, yule ambaye atakayekingwa na moto, wa udkhila aljannata, na akaingizwa wapi? Peponi. Fakad faza, huyo amefaulu. Kwa nini? Kwa sababu law aata alfata fi daharihi mutanaiman fiha mutalazziban bihi ma asrihi ma kana kullu dhalika fi an yabita awwal laylatin fi qabrihi, lau kama kijana ataishi katika dunia akiwa ni mwenye kustarehe, mwenye neema nyingi, mwenye mazuri mingi, mambo yote anayotaka ya ujana ameyapata, yuko na kila anachotaka, kama masomo yuko vizuri, kama starehe anazifanya, wanawake au wanaume, chochote anachokitaka, lau kama huyo ataishi akiwa ni mwenye kustarehe na mwenye vizuri katika dunia yake, ma kana kullu dhalika, hayatokuwa yote hayo ni mwenye kuyakumbuka na kuyawaza, fi awwali laylatin fi qabrihi, usiku wa mwanzo atakapoingia kaburini mwake. Usiku wa mwanzo mtu akiingia kaburini anayasahau yote haya, kwamba alikuwa na starehe, alikuwa na mazuri pale. Kinachomfani nini? Amali zako njema. Kwa hiyo kama ulikuwa hutali, utaulizwa mawatuka wama dinuka wama nabiuka, hukuwa unaswali na sefali ni kathiri, ni mtu ambaye ataingia katika moto wa Jahannam, kama Allah alivyosema baada ya kutaja mazungumzo ya watu wa peponi na motoni, wataulizwa watu wa motoni, ma salakakum fi safar, hivi kilichokuingizeni katika moto? Watasemaje? Qalu lam nakun mimi nikufanyii hakukua sisi wenye kufali. Kwa hiyo shoki na wewe brother, kama hamfali ni watu wa motoni, kwa sababu Allah anasema juu ya watu wa motoni, sababu ya mwanzo walioingizwa katika moto hawakuwa ni wenye kufali, na asiyefali yoyote ni mtu wapi? Ni mtu wa motoni. Kwa hiyo ukisema jamani, mimi sikufunzwa nyumbani, babangu akuonea katika sala, wala babangu ni hafali, lakini mimi ni muislamu nampenda Allah na mtume, jiandae kuingia katika moto wa jahannam, kwa sababu kila asiyefali ni mtu wa motoni. Kwa hiyo ukiingia katika kaburi, jambo la mwanzo unaloulizwa, man nabiyuka wa ma dinuka wa man rabbuka, mola wako ni nani, dini yako ni ipi, na mtume wako ni nani? Ikiwa uishi katika taa, katika kheri, katika mema, katika yale yenye kumfurahisha Allah, basi tajibu rabbi Allah wa dini Islam wa nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lakini ulikuwa kufali, wewe ni mtu wa kushughulika na dunia, ni mtu wa kuhangaika tu, hutaki ibada, basi utasema ha ha, sami'tu nasa yaqulun, mimi nilikuwa nasikia watu wakisema kwamba kuna mtume, kuna dini, kuna Allah, lakini sikuishi katika misingi ya dini. Mtu huyo hatoweza kutaja majibu ya maswali haya yatakaulizwa, hata kama mtu amesimama juu ya kaburi amsemeshe na kumfundisha, hatoweza kuyatamka, kwa sababu hakuishi katika misingi ya dini, hakuishi katika utaratibu ambao Allah aliupenda na Allah aliuweka katika dunia. Kwa hiyo ad-dunya daru al-ibtila, dunia ni sehemu ya majaribio, kama ulivyo hivi sasa ulioko form 6 au form 5 au form 4, unafanya maandalizi mazuri hapa kwa masaa mawili au matatu mwisho wa mwaka kuulizwa maswali na ukafanikiwa kwa muda ule, kadhalika duniani hapa tupo kwa ajili ya ule mtihani mkubwa ambao Allah alituwekea, mtihani ambao muda wake wa mwisho ni pale ambapo roho inapokuja kutolewa na malaika watapokuja, hata idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un, mpaka pale ambapo mmoja wao anakuja na kifo anasema vipi, mola nirejesheni la'alli a'malu salihan fima tarakta, utaraktu huenda nikayafanya yale mema niliyoyawacha. Allah anamwambiaje? Kalla hapana, innaha kalimatu, hilo ni neno, huwa qailuha, yeye atalisema. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, na huko galeni mwao kuna maisha ya barzakh, katika makaburi yao mpaka siku atakapofufuliwa. Kwa hiyo nani atakayesalimika? Nani atakayeokoka? Nani atakayefanikiwa katika maisha ya akhira? Allah anasema illa man ata Allah biqalbin salim yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo mtu alikunufaisha mali yake wala watoto wake isipokuwa atakamwendea Allah na moyo uliosalimika. Umesalimika na mambo mawili, umesalimika na shahwa, shahwa matamanio, kufanya mambo ya haramu, uzinzi, ulevi, uchafu, uongo, maasi, kadhalika umesalimika na shubha, mambo ya ushirikina, mambo ya bid'a, mambo ya kuomba katika makaburi, mambo ya kujifunga maherizi na masalasini ukamwomba shekhu wa Allah, moyo kuwa umesalimika na mambo hayo mawili. Illa man ata Allah biqalbin salim wa uzikat aljannatu lilmuttaqin, hapo itasogezwa pepo kwa wenye kumcha Allah. Wa burhizat aljahimu lilghawin, na itaekwa wazi jahim kwa wale ambao wanafanya uovu katika dunia. Wa qila lahu, wataulizwa ainama kuntum taabudun, vilikuwa vikwazo ambavyo vilikuwa mko mkiviomba katika dunia, min duni llah, kinyume cha Allah, hal yansurunakum au yantasirun, ye watakunusuruni au watakuokoeni, wote wataweza pia. Kwa ndugu yangu, hii ni siku nzito, siku ambayo ima itakuwa ndio mwanzo wa mafanikio ya mwanadamu katika kuumbwa kwake, kwa sababu akiingiza katika pepo hakuna kifo, ni starehe, au itakuwa ni sehemu ya mwanzo ya mwanadamu kukafirika kwake, kwa sababu ataingizwa katika moto, na hapo ndio itakuwa shakawa na kazi ya kuduma. Huma mahallani la lilmarji ghayruhuma, fandhur linafsika ayya dara tahtar, hizo ni sehemu mbili, la lilmarji ghayruhuma, hakuna nyinginezo kwa mtu. Fandhur linafsika ayya dara tahtar, basi itizame nafsi yako wapi naichagulia. Addaru daru naimu in alimta bima yurdi lkila, kuna nyumba, nyumba ya neema ikiwa utafanya yale ambayo ni kumridhisha Allah, wa in khalafta an-nas, na ukenda kinyume na maagizo ya Mola wako, kuna moto wewe. Kwa hiyo kizanguni hizi masaha tunazitoa kutoka katika nafsi kuja katika nafsi zenu, ya kwamba wanafunzi pamoja na wanafunzi mliokuwa nao, lakini nyinyi ni Waislamu na nyinyi ni watu ambao Allah amekupeni jukumu la kumwabudu yeye, kadhalika kuna malaika wanakufaa na tendo ambayo kijana yafanya. Hakikisha kama unavyoiendea yale ulikuwa nayo ya somo katika jitihada, katika kuwa na kufa, hakutafuta muda wa kujielekeza kwa Mola wako. Haiwezekani mwanafunzi yetu, kwa kuwa ni mwanafunzi, inapita mwezi mzima, bali inapita wiki nzima au siku nzima hujapata hata nusu saa ya kukisoma kitabu cha Mola wako. Wewe unakesha na masomo, sawa, tunataka wasomi wazuri, lakini kwa Mola wako utaulizwa fiziki wala mathematics, utaulizwa Qur'ani na utaulizwa Sunna, utaulizwa mtume wako, utaulizwa dini yako, utaulizwa Mola wako. Kwa hiyo sehemu ya dunia ifanye kazi iendee hivyo, lakini kuna sehemu ya akhera ambayo ndiyo jambo la msingi zaidi. Allah anasema wala tansa nasibaka fi dunya, hawa walikuwa wema wanaosahau sehemu yako ya dunia. Leo tunaambizana jamani, sisahau sehemu zenu za akhera, basi angalau ukafike darasa, angalau kwa wiki mara moja ukakaa darasani ukajifunza kwa hara yako, wewe mwanamke mtu mzima shosi, lakini kujitahidi ujui, ukajifunza dini yako, ukajifunza maneno ya Mola wako. Kadhalika wewe kijana Muislamu, ukajifunza misingi ya dini, ukawa unajua nani Mola wako, yapi ya ushirikina uyaache, yapi ya maasi yakinayo mbali, yapi ya halali uyafanye, yapi ya msingi katika dini yako ya kuyapa kipaumbele na ambayo unawajibika kuyatenda na kuyafanya. Kwa sababu sio ukasema sasa hivi sina muda, nikimaliza nitafanya. Unajua nafsi yako Allah ameikadiria mpaka muda gani utaishi, unajua uhai wako utakuwaje. Kwa hiyo unayafanya haya katika msingi ambao unaweza kujielekeza kwa nani? Kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, hadi ya uwezo wako, hadi ya nafasi ambayo Allah amekupa. Lakini lazima iwe mtu anaandaa kwa ajili ya maisha akhera. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, enyi ambao mlioamini mcheni Allah na itazame nafsi imetanguliza kwa nini? Kwa ajili ya kesho. Kesho ni kiyama, kesho iko mbali jamani, kesho ni kiyama, siku zinakatika hivi kama masiku yanapokatika. Tamurru al-ayyam fa amru as-sahab, masiku yanakwenda kama vile mawingu yanapotembea. Siku zinakatika, tunalala, tunaamka, na siku zikikatika sio furaha kwamba mchezo unakaribia au unamaliza form 5 na form 6, bali pia umri ambao tumekadiriwa katika dunia ndio unatoweka. Inama anti majmu'atul ayyam, mwanadamu ni mkusanyiko wa nini? Wa masiku. Idha dhahaba yawmun dhahaba ba'dhuka, ikitoweka siku moja umetoweka sehemu ya kuwepo. Kadhalika mahma tala al-umri fala budda min dukhuli al-qabr, kila umri kirefuka lazima mtu aingie wapi? Kaburini. Mahma tala al-layl fala budda min dukhuli an-nahar au sabah, kila usiku unapokuwa mrefu lazima asubuhi ifanyaje? Iingie. Kwa hiyo haya masiku yanayokwenda ndio tunakaribia katika makaburi, na la mahala uweze kusema ya Rabbi, mimi nikushe na kifo nisife. Hakuna dua hiyo utakayofanya hata kwenye basi hii. Kila mmoja atakufa na atahesabiwa na ataulizwa na atasimamishwa mbele ya Mola wake. Fa amma man khafa maqama rabbihi wa lam yanfa an al-hawa, atakayekuwa na ogofu kisimamo cha Mola wake, akaikataza nafsi na matamanio, fa innal jannata hiya al-mawa, basi pepo ndio mafikio yake. Wa amma man tagha, ama atakayekuwa mpaka wa athara al-hayat ad-dunya, akayafadhilisha maisha ya dunia, hana sara mwanamke, mwanamke hana sala wala hajali, hawatii wazee wake wala hafanyi mema, ni mtu kwa maovu. Ima mwanamke kishaharibu jana jike wake, au mwanamme anavua seti watoto wa watu, kama mambo yake ni hayo tu. Wa athara alhayata dunia, akayachagua na kufadhilisha uhai wa dunia. Allah anasemaje? Fa inna aljahima hiya almawa, moto wa jahim ndiyo malezi yake na sikio yake. Kwa hiyo hizo ni sehemu mbili. Sisi tuna haja ya kukaa na kumwomba Allah akupe nguvu, akupe thabati ya kuweza kufanikiwa duniani, ufanikiwe katika unayoendea, uweze kufanya lile ambalo ni kheri na wewe na manufaa, ukasoma kwa jitahidi, lakini kubwa zaidi ni kutazama maisha hapa, kwa sababu akhera lazima tuende nayo. Dunia sijui, inawezekana unahangaika kubakia siku moja, siku mbili, ufanikiwe katika dunia yako, roho ikatoweka. Wangapo wamejenga baada kumaliza kujenga kutakwamia wanatoweka roho zao, lakini maisha ya akhira unachokichuma lazima utakutana nacho, lazima unachokutana unachokifanya kutana nacho. Kama ya'mal mithqala dharratin khayran yara, mwenye kufanya amali ndogo ya khairi atajiona. Wama ya'mal mithqala dharratin sharran yara, atakifanya amali ndogo ya shari atajiona. Kwa hiyo huu ndio wito wetu na hii ndio da'wa yetu na huu ndio muhimili wa Uislamu wetu. Wafarudi kwa Allah, fanya yale ambayo unawajibika kuyafanya kama ni mwanafunzi, usisahau kwamba wewe ni Muislamu na unawajibika kuyatenda yale ambayo Allah alikuamrisha kama jambo la sala. Wanafunzi wengi wanadharau sala, wanafunzi wengi hawapendi mambo ya dini, hawataki habari za dini, naona kama tunamharibia hivi atakuwa kuzee mapema. Kadhalika wanawake wengi hawataki hifadhi, atakajionyeshe vile alivyoumbwa kana ana kitu gani, aonyeshe watu ni hifadhi ili Allah akuhifadhi. Kadhalika nawahusia wanawake, namaliza maake ndio wanyamazisha mwanzo. Wanawake, Mtume alipowauliza aliposema nimekuoneni sana wingi sana katika moto, wakasema kwa nini imekuwa hayo ya Rasulullah? Mtume akamwambia inna al-la'na wa taqurna al-ashya, yenye wanawake mmekithirisha la'na, mnafanya la'na nyingi sana na mnakanusha haki za waume zenu, na mnakanusha haki za waume zenu. Hii ni sehemu ya hadithi. Hadithi nyingine inamalizia ya wanawake huwa ni katika watu wengi sana katika moto. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema insani min ahli nari lam arahuma, kuna makoti mawili ya watu wa motoni bado sijayaona. Kipindi chake Mtume hayakuwepo makoti hayo. Kuna qaumu ma'ahum thiyabun yadribuna biha, kuna wanaume ambao watakuwa na fimbo kwa mja wao. Hiyo akizungumza wa nisaa, na wanawake kasiyat waliovaa ariyat wa buus mailat, wamimini katika maovu mumilat, vile walivyovaa wanawavutia watu katika uovu. Ruusuhunna kaazimati lbuhti, vile vichwa vyao kama manundu ya ngamia. Mtume anasema la yadkhulna aljanna, wanawake hawa hawataingia peponi. Wala yajidna rihaha, wala hawataipata harufu ya pesi. Ile harufu ukiambiwa huli hata harufu ya pilau umesikia, maanake utasambaza. Kwa hiyo hawataipata harufu hata ya pepo, hawataipata harufu ya nini, hata harufu ya pepo hawataipata. Wala yadkhulna aljanna, wala hawataingia peponi. Wala yajidna rihaha, wala hawataipata harufu yake. Wa inna rihaha la khudhat min masirati sana wa hada, na harufu yake inapatikana masafa fulani na masafa fulani. Kwa hiyo wanawake, ilazimisheni katika jambo la stara. Na stara sio kwamba kuvaa kukaa uonekani, ukitoka nyumbani asubuhi usijitie manukato, hata kama kikwamba chako ni kibaya usijitie manukato. Kwa nini? Kwa sababu ukijitia manukato unaandikiwa kwa kile atakayesikia manukato hayo katika mwili wako, umezini naye. Unakaa daraja kubwa kuja hapa, ushakutana na watu wangapi ambao watasikia harufu yako? Na haya ni katika madhambi makubwa na katika mambo ambayo yanaingiza wanawake katika nini, katika makosa, na kuwa wao ni watu wengi sana wa motoni. Kadhalika nyinyi wanawake, nyinyi wanawake ambao mkipiga zogo hapo, nyinyi wanawake, jambo la kusoma dini yenu ni jambo la lazima. Hangaika wewe, lakini wewe ni mwanamke, inawezekana unafanya siku ambazo itajiri kusali, inawezekana kusali siku ambayo unajua kiwajibu kusali, kwa sababu ni kuuliza utaenda darasani utasoma. Inawezekana tohara yako haiko katika usafi, na inawezekana mengine zaidi ya hayo. Kwa hiyo pamoja na kuhangaika, na wengi wenu mtakimbia vioni toka mwafike darasa la sita, mtu kamaliza hizo Dhulhijja tukakimbia chuoni, mwingine Alqari'a tukakimbia chuoni, na tu hata kukiona mpaka leo, wengine tu walihifadhi milango miwili ya Maulidi watakimbia. Hakikisha unatafuta madarasa, unakaa, unajifunza dini yako hata kwa wiki mara moja au mara mbili. Msijitie ubize, ubize huo mwisho wako unakuwa katika kaburi. Alhaqul zakata hata zurtumu almaqabi. Kwa hiyo usifike wakati ukawa umejisahau hata huna sehemu ya kuikumbuka dini yako. Tunamwomba Allah kwa majina yake matukufu katika zake atujalie katika wale ambao wenye kusikiliza maneno mazuri yasiyoyapata, atuingize katika fikra yake zote, na kukinge na adhabu yake kali ya moto wa Jahannam. Wallahu a'lam. بارك الله فيكم وجزاكم الله.